मुनि भगवत रूपे मयाते अनुवर्णिते उभयापि न गृह्णन्ति मया सृष्टे विकश्चितः मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के निज दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेष वादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और वे विश्वरूप भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अपकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहारित है, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविकता का बोध होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में हुआ है, जहाँ अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शमित हो गई, किंतु वह भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि वह शुद्ध भक्त था। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से चतुर्भुज नारायण या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। निस्संदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम भक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति धाम वे दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा दो भुजाओं वाला रूप, किंतु विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है उसमें उनके भुजाएं होती है और उसमें अनेक भुजाएं होती है और अनेक आयाम होते हैं और अनेक असीम आकार होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होते हैं, और इसलिए भक्तजन इनकी भी पूजा करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते। अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते। भक्त जन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही परिस्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा उसके ब्रह्म ज्योति में लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। इसलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है, जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र में ये शब्दों रहते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश में उनकी प्रशस्ति होती है इस प्रकार, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारी, अर्थात उन्होंने पाश्चात्य देशों का धारण या उद्धार किया या करते हैं निर्विशेषवाद और शून्यवाद। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद का बोला, क्यों पाश्चात्य देश क्यों पूरा विश्व का था प्रणाम मंत्र में नहीं है, क्योंकि केवल पाश्चात्य देशों में नहीं, पूर्व देशों में भी और उत्तर देशों दक्षिण देशों सभी देश में निर्विशेष और शून्यवाद प्रसारित है। श्रील प्रभुपाद उत्तर में बोले कि पाश्चात्य देश यही शब्द है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज विशेषकर मुझको कर्तव्य दिए थे पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करने, गौरवाणी प्रचारने। गौरवाणी, गौरवाणी क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेमाप कुमार्थो महा, कृष्ण प्रेम हर व्यक्ति हर इंसान पुमार्थ का परमार्थी है और बहुत ही है गौरवाणी में। परंतु वो ही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का चरम, उनका प्रचार में उनका चरम प्रदान है कृष्ण प्रेम प्रदान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायी है, नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम निगम। तो कृष्ण प्रेम श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज जिसको चैतन्य महाप्रभु इतने से महत्व दिए थे, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, यही अमल प्रमाण है। श्रीमद् भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत का वर्णन है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो इस श्रीमद् भागवत का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम का वर्णन। तो ये सच होने के पर कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है, तो किसलिए श्रील प्रभुपाद इतना सा निर्विशेष और शून्यवाद के विरुद्ध प्रचार किया? क्यों केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति इसके बारे में प्रचार नहीं किया? इतना सा मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ये सब दुष्ट मत का खंडन में श्रील प्रभुपाद इतने से प्रयत्न किए थे, क्यों? उसको क्या आवश्यकता? तो एक दो बार बोल के काफी था, नहीं फिर उसके बाद कृष्ण प्रेम कथा होना चाहता था। तो और कुछ लोग ऐसे बोलते कि श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा रसिक प्रेमिक भक्त नहीं है, क्योंकि इतना सा मायावाद के विरुद्ध तथाकथित वैज्ञानिकों के विरुद्ध, इतने ये विरुद्ध वो विरुद्ध सबके विरुद्ध है, और कृष्ण प्रेम जो परम प्रधान ही है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद इतना सा नहीं बोलते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा निर्विशेष, शून्यवाद, ये वाद वो वाद, ये बकवास वो बकवास, उसके विरुद्ध प्रचार किए थे श्रील प्रभुपाद। तो विचार ये है कि जब तक मन में मायावाद, शून्यवाद, सभी प्रकार के माया मन में है, तब तक जितने भी प्रेम प्रेम कहना है, तब तक वास्ट ऑफ प्रेम तो स्थल नहीं मिलेगा हमारा मन में। और प्रेम प्रेम बार बार सदैव बोल के भी वो प्रेम क्या वस्तु है, हम उसके बारे में वास्तव धारणा नहीं मिलेंगे। यदि मन में ये निर्विशेष और मायावाद का तौरस बहुत छोटा सा स्थल रखते हैं, तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद को बोले कि आप क्यों हमको इतने से कहते हैं मायावाद और शून्यवाद के विरुद्ध, हम सभी समझ गए हैं ये बहा के लोग के लिए, प्रभुपाद नहीं तुम लोग के लिए, हम हरिनाम और हरिकथा अरे का गुणगान सुनते रहते हैं, लेकिन वो कथा कहाँ तक जाती है, कान तक या हृदय तक, सुनी ले ना सुने का। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम सुन के भी या श्रवण करने का अभिनय करके भी वो कान भी कान नहीं सुनते, तो हृदय कैसे सुन सकते? तुम वो ध्वनि वातावरण में है, आकाश में है, और हम भी एक ही जगह में है जिसमें एक कथा परिवेशित होते, लेकिन मन अन्यत्र ही, मन निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए है। तो उपनिषद शास्त्र में वो बोलते हैं कि निद्रा निद्रा की अवस्था में वो एक प्रकार की ब्रह्म अनुभूति है, निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति। तो देखते हैं बहुत से भक्त की ब्रह्म उपलब्धि श्रीमद् भागवत श्रवण करने का समय निर्विशेष ब्रह्म के साथ लीन हो जाते। और कभी कभी मंत्रव्य भी करते हैं क्लास के बीच में, तो हम इस प्रकार निर्विशेषवादी और किसी प्रकार का निर्विशेषवादी नहीं हम होना चाहिए। तो कि परम सत्य है कृष्णा श्याम सुंदर मुरलीधर कौन समझते हैं, जो साधारण मुनि ऋषि गण के स्थिति से और बहुत बहुत ऊपर चला गया है। और हम बहुत है साधारण ऋषि मुनिगण, लेकिन ऋषि मुनिगण तो साधारण नहीं है, वे ही शुद्ध साधु जन है। लेकिन साधारण ऋषि मुनिगण का साक्षात्कार केवल ये ब्रह्म ज्योति तक होते हैं, और विशेषकर इस कलि युग में वो सब जो ब्रह्म ज्योति के बारे में बोलते हैं वे शंकराचार्य के का मायावाद से प्रभावित है। और वे चतुसन चतुर कुमार जैसे या शुकदेव गोस्वामी की पूर्वावस्था श्रीमद् भागवत शब्द पहले ब्रह्मवादी नहीं है, वही मायावादी। ब्रह्मवादी और मायावादी में सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पार्थक्य है। ब्रह्मवादी का मतलब जो ब्रह्म के उपासक है परंतु कृष्ण को ईर्ष्या नहीं करते, और मायावादी है चैतन्य महाप्रभु का विचार में मायावादी कृष्ण अपराधी, वे अपराधी ही है क्योंकि उनका पता है कि कृष्ण ही भगवान सुन रहे लेकिन नहीं मानते। और बोलते है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई लीला नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी। और कृष्ण जो वास्तव में भगवान ही है, मायावादी जन कहते हैं कि वो साधारण व्यक्ति है या साधारण लोग से ऊपर, लेकिन वो कृष्ण उनका रूप जो है वो सत्व गुण का विकार है। इसके बारे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंतनम आश्रितम परम भावम जानन्ति, कि मनुष्यम धनम आश्रितम हम सब आत्म ही है। और अभी भौतिक अवस्था में मायाबद्ध स्थिति में हमारा हम जो आत्मा है अभी एक मनुष्य तनु अथवा शरीर में आश्रित है। हम आप नहीं है परंतु अभी हम एक मनुष्य शरीर धारण करते हैं। जो बोलते है कि श्री कृष्ण उस प्रकार ही है, श्री कृष्ण एक आत्मा है उनको परमात्मा बल के छुट्टी नहीं है, क्योंकि वे एक उत्तम आत्मा है। फिर भी वो जीव, साधारण जीव जैसे एक भौतिक शरीर धारण करते और उससे उसमें आश्रित है। तो जो उस प्रकार बोलते हैं वे अपराधी ही हैं। श्रील प्रभुपाद इस कार्य में श्रीमद् भागवत गीता का एकादश अध्याय से एक श्लोक का उद्धार किया प्रमाण के रूप में। ये एकादश अध्याय जो भगवद गीता में है वो मायावादी जन का बहुत ही प्रिय है। विश्वरूप दर्शन उनका विचार में यही श्रेष्ठ अध्याय है। वो कृष्ण जो आए थे जब विश्वरूप प्रदर्शन किए थे तब उनकी श्रेष्ठता प्रकट था। यही कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य है, विश्वरूप प्रदर्शन करना। परंतु अर्जुन की क्या अनुभूति थी विश्वरूप दर्शन? भयभीत हुए। और अर्जुन विश्वरूप दर्शन करके भगवान कृष्ण के चरण पर और प्रार्थना कि मुझको आपका सौम्य रूप, सौम्य बापू, सुंदर चतुर्भुज, पहले विश्वरूप प्रदर्शन करने के पश्चात भगवान कृष्ण पहले उनके चतुर्भुज नारायण रूप अर्जुन को प्रदर्शन किए और उसके पश्चात उनका आदि रूप पार्थ सारथी रूप द्विभुज रूप देखा है। तो यही भगवान का आदि रूप है, यही भगवान ही है। और विश्व रूप वो भगवान का एक प्रदर्शन है, लेकिन वो रूप स्वयं भगवान नहीं है। परंतु जो सर्वेश्वरवादी है कि बहुत ईश्वर ही है उनका मत है, उनका प्रिय है विश्वरूप, क्योंकि उसमें विश्वरूप बोलते है परंतु उसमें अनेक अनेक रूप ही है। सब रूप जो विश्व में है प्रदर्शित होते हैं उसमें, और विशेषकर उसमें अर्जुन ने देखा सब आदित्य, वसु इत्यादि बड़े बड़े देवगण प्रदर्शित होते हैं। और सर्वेश्वरवादी बोलते हैं कि वो सब देव देवियां सब ईश्वर ही है। तो एक परमेश्वर नहीं है, मायावादी का विचार में परमेश्वर है शिव, परंतु शिव भी केवल एक अभिव्यक्ति, अव्यक्त की अभिव्यक्ति है शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, नारायण, हम भी सब कुछ जो है अव्यक्त की अभिव्यक्ति। और वास्तव में ये सब अभिव्यक्ति माया है, कृष्ण भी माया है, क्योंकि परम सत्य अव्यक्त है। और इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सब कुछ जो हम देखते हैं भगवान कृष्ण भी माया ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जगत में कृष्ण है इसलिए कृष्ण भी माया है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता? मयातमिदम सर्व जगद व्यक्त मूर्ति नमस्थानी सर्वभूतानि न चाहन्ति ईश्वरस्थितः कि ये वो अव्यक्त सब कुछ जो अव्यक्त है इस अव्यक्त से इस जगत की अभिव्यक्ति होते हैं, लेकिन वो जगत मेरी सृष्टि है। और कृष्ण जगत के अंदर में है और बाहर भी है, जगत कृष्ण के अंदर है और कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं, यही रहस्य है। तो कैसे भगवान सब कुछ के अंदर है, तो सब कुछ कृष्ण के अंदर है, सब कुछ भगवान कृष्ण से प्रकाशित होते हैं। और कैसे भगवान कृष्ण जो सब अभिव्यक्ति का बाहर ही है, वो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और फिर भी भगवान श्री कृष्ण का कोई वास्तव संस्पर्श नहीं, वास्तव संबंध नहीं इस भौतिक जगत के साथ। तो निर्विशेष वादे हम ये सब समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी अपराध पूर्ण बुद्धि है। क्यों इस निर्विशेषवाद मायावाद जनप्रिय है? और शुद्ध कृष्ण भक्ति इतने से जनप्रिय नहीं है। और क्यों हे बहुत तथा कथित वैष्णव जो वास्तव में शुद्ध वैष्णव नहीं है, मायावादी ही है। जैसे एक उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब संसार छोड़ के उनकी उनके पितृ निवास वाराणसी पूरी धाम चले गए चैतन्य महाप्रभु की संगति लाभ करने के लिए, तो इस समय रघुनाथ भट्ट के साथ एक रामायण साधु रामानंदी साधु जो सदैव राम नाम जाते थे और रघुनाथ भट्ट को परम वैष्णव और ब्राह्मण जाति के अनुसार ब्राह्मण थे। तो इसको मान के वो रामदास जो ब्राह्मण जाति के अनुसार ब्राह्मण नहीं थे कारण, तो वो रामदास दिन रात रघुनाथ भट्ट की अंग सेवकी, परंतु पूरी धाम पहुंच के चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु वो रामदास को कुछ विशेष कृपा नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है अंतर्यामी और वो रामदास की अंतरिक्ष स्थिति समझ के चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये रामदास जो राम राम सदैव जानते हैं और एक महान राम भक्त जैसे दिखते हैं, तो वास्तव में निर्विशेषवादी था। और आज तक हम देखते हैं कि वो रामायण संप्रदाय जो लौकिक विचार में राम के भक्तों हैं, परंतु उनका विचार है कि अव्यक्त से राम भगवान आए थे और राम नाम जापने से हम राम जो अव्यक्ति है, राम का चरम साक्षात का है अव्यक्त रूप में, तो वो अव्यक्त राम या राम अव्यक्त या खाली अव्यक्त में हम लीन हो जाए। बहुत वर्षों के पहले मैं एक प्रोग्राम गाया था हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता के पास, वहां पर एक कॉलोनी में एक मंदिर में हमें एक अनुष्ठान रहता, और उस मंदिर में मतलब सब मारवाड़ी लोग बेला का कंपनी, तो राधा कृष्ण मंदिर था, और मंदिर में देवी और शिव और सब मुख्य मुख्य देवताओं में, तो वहां पर देखकर एक बड़ा चित्र था जिसमें नरक पाताल और सब भौतिक जगत के 14 स्थल दिखाए गए, तो ताला अताला सुताला बेताला उस और उसके ऊपर भूभालोक जिसमें पृथ्वी है और उसके ऊपर स्वर्ग लोक, फिर उसके ऊपर महालोक जनलोक तापलोक सत्यलोक, उसके ऊपर ब्रह्मांड के शब्द आवरण, और उसके अतीत कारण सागर, उसके अतीत वैकुंठ जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान है, और उसके अतीत अयोध्या धाम जिसमें सीताराम विराजमान है, और उसके अतीत गोलोक धाम ऊपर सबके ऊपर गोलोक धाम जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान, तो सर्वोपर है गोलोक धाम, वो वास्तव विचार किए थे, लेकिन उसके ऊपर और एक चीज था ओम चिन्ह जिससे ज्योति आया था। तो ऐसे ही लोग जो भक्ति करते हैं और उनका उद्देश्य है भक्ति करने से संसारिक स्थिति से मुक्त होकर बद्ध अवस्था से मुक्त होकर ऊपर जाना, कहां जाना, वैकुंठ के अतीत गोलोक के अतीत ओम में प्रवेश करना। और उनका विचार है कि ओम में प्रवेश करके हम राधा कृष्ण के ऊपर भी होंगे, तो गोलोक धाम वही है, लेकिन उसमें रूप है, उसमें लीला है, लीला अच्छी है, लेकिन उससे उसके बड़े स्थिति है शून्य। कितना बयान है, उफ, शून्य। राधा कृष्ण लीला वो भी मायक है, और उससे अच्छा है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ मित्रता नहीं रखना, कुछ प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं, बर्फ जैसे ठंडा होना और थकट होना। ओह, लेकिन ये मायावाद जनप्रिय है, उसमें क्यों जनप्रिय है, तो इसमें शरणागति नहीं होती, मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। आत्मसमर्पण का बोल है मैं श्री कृष्ण शरणम मम। लोग हम भक्ति करते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण का क्या मतलब? मैं आत्मा हूं और खुद को मैं सब कुछ अर्पण करता हूँ, यही मेरा आत्मसमर्पण। भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं और मैं ही भगवान हूं, यही मायावाद। तो ये मायावाद सबसे बड़ी आपत या विघ्न है भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसलिए पहले इसको पूरा हटाना चाहिए, उसके बाद भक्ति की वास्तविक अनुभूति हो सकती। और जब तक कोई भी दूसरे लोग, हम भी ये मायावाद दूषित अद्वैतवाद निर्विशेष शून्यवाद से प्रदूषित होते हैं, तब तक प्रेम कथा लीला कथा वो सब सुनने के लिए हम पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार सर्वप्रथम चैतन्य वाणी प्रचार किए थे, वही बलराम का अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम गौड़ीय वैष्णव प्रचार, तो वे कैसे प्रचार किए थे? प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। तो नित्यानंद अवधूत चैतन्य महाप्रभु का आदेश शिराराध्य करके पूरे देश में भ्रमण किए थे प्रेम प्रचारण करने के लिए, और साथ साथ जिससे लोग उत्साही हो सकते, जिससे लोग उपयुक्त हो सकते। पाषंड दलन अर्थात मायावाद निर्विशेषवाद शून्यवाद भौतिकवाद और सभी प्रकार का वाद जो भक्ति प्रचार में विघ्न है, और सब जो इस प्रकार वाद के बाधित है उनका दलन किए थे और उनका मत खंडन किए थे। तो सब गौड़ीय वैष्णव प्रचारक जो वास्तव प्रचारक है, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आदर्श के अनुसार बहुत तत्पर इस मायावाद शून्यवाद हटाने के लिए ऐसे शील प्रभुपाद और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे सब महान महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य का, तो उस प्रकार हल्का भावना प्रदर्शन करने वाले प्रेम सस्ती प्रेम कथा बोलने वाले को ज्यादा दाम नहीं दे। जो महाप्रभु के वास्तव सेवक है तो अपना नाम यश प्रतिष्ठा संग्रह करने के लिए भाव नहीं देगा या आप उनको प्रेमिक ऐसे घोषणा नहीं करते, वे सेवा करते। और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में महाप्रभु जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी का दुष्टमत का खंडन करते हैं। तो केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं, सब वैष्णव संप्रदाय जो वास्तव वैष्णव है, मध्वाचार्य का विशेष प्रदान था। इस शंकराचार्य का दूषित अद्वैतवाद खंडन था और रामानुज भी शंकराचार्य को उत्तर दिए विशिष्टाद्वैतवाद के द्वारा। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न है जैसे पूछे। क्या धारणा रखते है? कुछ धारणा नहीं, अस्पष्ट धारणा। जो ब्रह्मवादी है क्यों कृष्ण की सेवा नहीं करते? क्योंकि कृष्ण के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है, स्पष्ट पता भी नहीं। जो वास्तव शुद्ध ब्रह्मवादी है तो कृष्ण की संगति मिलते या कृष्ण के बारे में श्रवण करने से तो पूरा आकृष्ट होते। और दो परम उदाहरण है चतुर कुमार और सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण की सेवा नहीं करते क्योंकि कृष्ण के बारे में नहीं सुनते विशेषकर। इस कलि युग का एक महान गुण है कि कृष्ण भक्ति प्रचार होते हैं। सामान्यतः कृष्ण भक्ति का प्रचार इतने सा नहीं होता। देखो वेद शास्त्र में और उपनिषदों में कितना स्पष्ट कथा है कृष्ण के बारे में। अधिक ऋषि मुनिगण तो भक्त नहीं है। शुरू से शुरू ये प्रश्न है कि पाषंड दलन क्या भक्ति भक्ति प्रचार में शुरुआत से सुनना चाहिए या थोड़ा बाद में भक्ति में प्रवेश करके? तो भक्ति में प्रवेश नहीं होते हैं यदि शून्यवाद मायावाद दलन नहीं होते, कैसे प्रवेश हो? हाँ, ऐसे इस्कॉन में भी बहुत आधा मायावादी है जो मायावाद के विरुद्ध प्रचार को रोकना चाहते हैं और बोलते हैं तुम्हारी स्थिति नहीं है ऐसी बात बोलना। तो एकदम परमहंस द्रौपद जैसे होना चाहिए, उसके बाद मायावाद के विरुद्ध बोलो। ऐसे बोलते हैं क्योंकि वे मायावादी है, उनकी सही भक्ति नहीं है। वे अंदर से गुप्ताचार बोलते हैं, अंदर से भक्त जैसे दिखाते हैं लेकिन वे एक्चुअली पूर्व पक्ष के प्रतिनिधि हैं। यदि किसी का कुछ भी अनुकूल भाव है मायावाद के लिए, वे भक्त नहीं है, कैसे भक्त? और कुछ सेवा के लिए अधिकार होना चाहिए, प्रचार के लिए कुछ अधिकार होना चाहिए तो पहले मालूम होना चाहिए कृष्ण भक्ति तत्व क्या है। अगर हम मायावादी है और हम प्रचार करते हैं तो कैसे किस प्रकार का प्रचार होगा। लेकिन तो कभी भी किसी स्थिति में सत्य वचन बोलने में त्रुटि नहीं है, और सत्य ही है कि कृष्ण परम सत्य ही है, और जो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता के विरुद्ध है वे ही पाषंडी है, तो बोलने में क्या त्रुटि है, बोलना चाहिए। और यदि हम नहीं कहते हैं तो कैसे लोग समझ लेंगे, और कैसे हम समझ लेंगे यदि हम नहीं बोलते। हम कभी भी नहीं बोलते हैं और किसी का अधिकार नहीं है ऐसा बोलना, तो हम कभी भी नहीं सुनते तो कैसे हम समझ लेंगे। एक बड़ा मायावादी है सबका हृदय के अंदर, तो कैसे हाथ आना है। हम जब प्रचार करते हैं हम आपन को भी प्रचार करते हैं। शास्त्र में एक वचन है कि जो भगवान के विरोधी, जो बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है, जो इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं वे भगवान की प्रिय ही है, तो भगवान का प्रिय होना चाहिए। तो गोविंद दासी एक शायद 1.5 साल इस्कॉन में थी, शास्त्र में प्रवीण नहीं थी, तो एक जगह गए थी प्रचार के लिए, और उसमें एक मायावादी का प्रचार था, और वो गोविंद दास शिल प्रभुपाद की शिष्य अमेरिका में बहुत गुस्सा हो गया है और पूरा मीटिंग को पूरा डिस्टर्ब की थी और बहुत चिल्लाती थी यही सब चीजें है, और वापस आके सब भक्त प्रभुपाद को बोले। प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न थे और प्रभुपाद बोले बैक टू गॉडहेड मैगजीन में रिपोर्ट लिखना हेरोइन वीर गोविंद दास। इस प्रकार भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य एक जगह जाके एक प्रसिद्ध जनप्रिय मायावादी के विरुद्ध इतना सा प्रचार किया था और इतना सा खराब नाम बोला कि पूरा शहर के लोग गौरिया मठ प्रचारक के विरुद्ध थे। तो वापस आके वो पार्टी के अन्य सदस्यों उनके गुरु भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास शिकायत लगे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले तो जो किया था वो अच्छा था, ऐसे करना चाहिए। हरे कृष्ण।